ทั้งสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชาเป็นครั้งที่7ในวันนี้อาตมาจะได้กล่าวเรื่องปัญหาแห่งมนุษยภาพต่อไปตามเดิมและมีหัวข้อย่อยเฉพาะการกล่าวครั้งนี้ว่าความมีสุขภาพอนามัยในทางจิต ขอทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่าปัญหาแห่งมนุษยภาพกันว่าเรื่อยๆหมายความว่าเกิดมาทั้งทีไม่ได้เป็นมนุษย์เต็มที่หรือไม่ได้รับประโยชน์จากการเป็นมนุษย์ให้เต็มที่ไม่มีความสดชื่นเยือกเย็นจากความเป็นมนุษย์อย่างเต็มที่นี่เราเรียกว่าปัญหาของการเป็นมนุษย์ใครมีปัญหาอย่างนี้ก็ขอให้สนใจว่าจะแก้ปัญหานั้นอย่างไรแม่พุทธบริษัทเราก็ยังไม่ค่อยสนใจบางคนยังจะไม่รู้เลยซ้ำไปว่าความเป็นมนุษย์นั่นคืออย่างไรสมบูรณ์กันอย่างไรและไม่รู้ว่าการทำให้ความเป็นมนุษย์สมบูรณ์นั่นแหละคือศาสนาคนพวกนี้ไม่รู้จักความเป็นมนุษย์นึกเอาเองว่าเกิดมาก็เป็นมนุษย์คอยนึกถึงเรื่องที่เล่าสืบๆกันมาเรื่องนี้เรื่องความเป็นมนุษย์นี้มีอยู่ในที่ทั่วไปที่เล่ากันมากที่สุดคือเรื่องนักปราชญ์ปรมาจารย์ในประเทศกรีกเมื่อ 2,000 กว่าปีมาแล้วชื่อโสเครติสก็จุดคบเพลิงส่องไปตามถนนเมื่อคนก็ถามว่าเที่ยวหาอะไรท่านอาจารย์เขาตอบว่าเที่ยวส่องหาคนไอ้คำนี้คือคำว่ามนุษย์พวกชาวบ้านก็ถามว่าแล้วพวกเราเหล่านี้ยังไม่ใช่คนหรืออย่างไรเขาก็ตอบว่ายังไม่ใช่คนชนิดที่ฉันต้องการก็หมายความว่ายังไม่เป็นคนที่สมบูรณ์แบบเขาต้องการคนที่สมบูรณ์แบบ ในที่อื่นก็มีเรื่องราวทำนองนี้ในพุทธศาสนาก็ต้องการมนุษย์ที่แท้จริงจึงจะให้บวชเป็นพระได้คำว่ามนุษย์กับคนมาปนกันเสียจนกำกวมมนุษย์กับคนคนก็มนุษย์อย่างนี้มันไม่ถูกถ้าเป็นมนุษย์มันต้องมีค่าต้องความเป็นมนุษย์คือมีจิตใจสูงอยู่เหนือปัญหา ถ้ายังมีชีวิตที่เต็มไปด้วยปัญหาความทุกข์ทนทรมานแล้วยังไม่เรียกว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เราจะต้องสนใจความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ถ้าชอบคำว่าเป็นคนก็ต้องพูดว่าความเป็นคนที่สมบูรณ์สักว่าเกิดมามันก็เป็นสักว่าคนเหมือนหมาเกิดมาก็เป็นลูกหมาแมวเกิดมาก็เป็นลูกแมวสักว่าเกิดมาไม่สมบูรณ์มันต้องมีอะไรที่สมบูรณ์คือมีค่ามีคุณสมบัติมีสมรรถนะมีอะไรต่างๆสมบูรณ์ตามความหมายนั้นๆคนเราพอเกิดมามันยังไม่สมบูรณ์จะต้องฝึกฝนอบรมกันอีกมาก มันเหมือนกับว่าได้เมล็ดพืชมาแล้วต้องเพาะปลูกลงไปในดินดูแลรักษาให้งอกงามเจริญเต็มที่จนกว่ามันจะออกดอกออกผลจึงจะเรียกว่ามันเป็นต้นไม้ที่สมบูรณ์ เดี๋ยวนี้มันยังเป็นเม็ดเป็นเมล็ดอยู่เ มันหน้าแห้งตายไปซะบ้างไม่งอกขึ้นมาได้งอกขึ้นมาแล้วไม่กี่มากน้อยมันก็มีโรคมีอันตรายทำให้ตายไปซะบ้างไม่ได้เป็นต้นไม้ที่อยู่จนกระทั่งมีดอกและมีผลคนเราก็เหมือนกันเกิดมาทีหนึ่งต้องให้ได้เจริญงอกงามไปตามลำดับจนมีดอกและมีผลมีดอกก็เหมือนกับบรรลุมรรคมีผลก็คือบรรลุผลอย่างสูงสุดก็เป็นพระอรหันต์เป็นพระโสดาบันเป็นสกิทาคามีเป็นอนาคามีเป็นพระอรหันต์ในที่สุดนี่คือบรรลุมรรคและผล ถ้าสมบูรณ์แบบโดยแท้จริงมันไปถึงนั่น เดี๋ยวนี้เราเอาแต่เพียงว่าเป็นบุคคลธรรมดาสามัญนะเป็นบุตุชนชั้นดีหรือเป็นกัลยาณชนก็จะพอถ้าไปก็ไปสูงไปได้ถึงอริยชนคือเป็นพระอริยเจ้าก็นับว่าสมบูรณ์ที่สุดเดี๋ยวนี้มามองดูกันว่าเป็นกัลยาณชนอยู่ในโลกนี้อย่างคนธรรมดาเป็นบุตุชนนี่แหละมันก็ยังไม่ได้แต่มันยังไม่สมบูรณ์ยังอยู่ในสภาพที่เรียกว่าหน้าละอายแมวนี่เป็นเครื่องเปรียบเทียบง่ายๆที่สุดว่าเป็นคนทั้งทียังอยู่ในสภาพที่น่าละอายแมวหมายความว่าแมวมันนอนหลับสนิทไม่ต้องกินยานอนหลับแมวไม่ปวดหัวไม่ต้องกินยาปวดหัว แมวไม่เป็นโรคประสาทให้คนมันก็เป็นโรคประสาทให้แมวไม่เป็นโรคจิตคนมันก็ยังเป็นโรคจิตและมากขึ้นมากขึ้นอย่างนี้เรียกว่าความเป็นคนนั่นไม่สมบูรณ์เป็นคนชนิดที่น่าละอายแมวแล้วจะทำกันอย่างไรเรื่องมันก็ไม่มีอะไรก็มันมีแต่เพียงว่าเป็นคนกันให้สมบูรณ์เสียกันแล้วกันนี่ปัญหามันไม่มันยังเหลืออยู่คือเป็นกันไม่ได้นี่อาตมาเรียกว่าปัญหาแห่งมนุษยภาพคือปัญหาของความเป็นมนุษย์ปัญหาที่เนื่องด้วยความเป็นมนุษย์ปัญหาของความเป็นมนุษย์นั่นมันแบ่งออกได้เป็นสองฝ่ายคือปัญหาทางฝ่ายร่างกายกับปัญหาทางฝ่ายจิตใจเป็นมนุษย์ในทางฝ่ายร่างกายก็ยังไม่ค่อยสมบูรณ์คือมีร่างกายที่ไม่สมบูรณ์เพราะว่าคนโง่ๆเหล่านั้นไปทำลายสมรรถภาพของร่างกายเสียโดยการสูบบุหรี่บ้างได้ใช้ยาเสพติดอย่างอื่นบ้างกินเหล้าเมายาบ้างทำลายสมรรถภาพทางฝ่ายกายให้บกพร่องไปมันก็ไม่เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แม้ในทางฝ่ายร่างกายในทางฝ่ายจิตใจมันยังมีอะไรละเอียดลึกซึ่งสุขุมไปกว่านั้นอีกก็ยิ่งไม่เข้าใจนี่จะต้องพูดกันให้มากเป็นพิเศษถ้าเรื่องทางฝ่ายกายก็แก้ปัญหาในเรื่องฝ่ายกายให้มีร่างกายที่ดีในเรื่องฝ่ายจิตก็แก้ปัญหาในทางฝ่ายจิตให้ดีคำว่าสุขภาพอนามัยมักจะพูดกันแต่เรื่องทางกายรู้จักกันแต่สถานีอนามัยที่จ่ายยาเจ็บไข้ก็ไปหาแต่สุขภาพอนามัยทางฝ่ายจิตนั่นไม่เคยรู้จักแล้วเขาก็ไม่มักจะเรียกว่าสถานีอนามัยทางจิตจะด้วยถ้าไปก็ไปที่โรงพยาบาลบ้ากันเลยไม่เคยได้ยินคำว่าอนามัยทางจิต เราจะต้องมาคิดกันดูให้ดีอนามัยโดยใจความสำคัญก็คือว่าเป็นอยู่อย่างถูกต้องสำหรับส่งเสริมแก่สุขภาพถ้าอนามัยไม่ดี ไม่มีเครื่องส่งเสริมสุขภาพที่ดีคนเราก็ไม่มีความสุขอนามัยแปลว่าสิ่งที่ทำให้สำเร็จตามที่มันควรจะเป็นคือไม่มีอะไรเป็นเครื่องตัดทอนการที่มันจะเจริญงอกงามไปตามกฎเกณฑ์ของมันนี่เราทำไม่ถูกมันก็มีอุปสรรคสกัดกั้นความเจริญแล้วมันก็ไม่ส่งเสริมสุขภาพขอให้สนใจพร้อมๆกันไปคืออนามัยทางฝ่ายกายและอนามัยทางฝ่ายจิตเคยได้ยินกันแต่เรื่องทางกายก็เดี๋ยวนี้ก็มาได้ยินกันใหม่ว่ามันก็ยังมีเรื่องทางจิตมีอนามัยทางจิตหมายความว่าจิตจะสดชื่นแจ่มใสมีสมรรถภาพมีอะไรดีเหมือนกับที่ร่างกายมันมี ถ้าเราดูต้นไม้สักต้นหนึ่งที่จะเรียกได้ว่ามันมีอนามัยดีก็เป็นต้นไม้ที่กำลังงอกงามสดชื่นมีแววแห่งความสงบเย็นเป็นสุขให้ดูต้นไม้ที่มีอนามัยดีแล้วก็เป็นเรื่องทางฝ่ายวัตถุหรือร่างกายที่โดยส่วนมากที่มาดูที่คนแยกออกเป็นสองส่วนทางฝ่ายกายบางคนก็ดูพอจะดีอยู่คือมีอนามัยทางกายดี แต่ส่วนมากไม่ได้เป็นอย่างนั้นทำผิดอยู่มากเหมือนกันอนามัยทางกายก็ไม่สมบูรณ์พอมาถึงเรื่องอนามัยทางจิตก็แทบจะไม่รู้ไม่ได้สนใจเลยลอยมันไปตามบุญตามกรรมก็ไม่รู้ว่ามันมีอยู่อีกเรื่องหนึ่งซึ่งจะต้องสนใจให้มากเป็นพิเศษสรุปความว่าการประพฤติให้ถูกต้องในทางฝ่ายจิตให้จิตได้เจริญให้จิตได้ปกติไม่มีอะไรมาทำลายให้จิตนั้นมีสมรรถภาพทำหน้าที่ของจิตได้อย่างสูงสุดมันก็เรียกว่าจิตนั้นมันมีอนามัยส่งเสริมแล้วก็จะเกิดความสุขอันเนื่องมาจากจิตแก่คนคนนั้นอาตมาได้พูดมาแล้วถึงปัจจัยทางฝ่ายจิต6อย่างมาแล้วต่อจากปัจจัยทางร่างกาย4อย่างคืออาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคถ้าเป็นไปดีก็เป็นไปทางกายดีที่ไม่พอก็ต้องส่งเสริมในทางจิตใจเนี่ยว่าต้องมีปัจจัยในทางฝ่ายร่างกายที่ได้พูดมาแล้วก็คือจะต้องมีสิ่งประเล่าประโลมใจที่ถูกต้องจิตใจจึงจะดีคือมีธรรมะเป็นเครื่องประเล่าประโลมใจไม่ใช่เอาเหยื่อของกิเลสมาเป็นเครื่องประเล่าประโลมใจและต้องมีความแน่ใจไว้ใจในสิ่งที่ตนยึดถือเป็นที่พึ่งที่ต้องมีความรู้สึกมิตรภาพไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีศัตรูอยู่ตลอดเวลาให้ความรู้สึกประตนประพฤติอย่างถูกต้องทางกายวาจาจิตมีความรู้ที่เป็นเหตุให้แน่ใจตัวเองว่ารู้เพียงพอในสิ่งที่ควรจะรู้ถ้ามีผู้นำทางวิญญาณที่ถูกต้อง6อย่างนี้มันก็คือเรื่องส่งเสริมสุขภาพอนามัยทางจิตด้วยเหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้อยากจะแยกออกมาพูดโดยหัวข้อเฉพาะของมันว่าความมีสุขภาพอนามัยทางจิตแล้วก็รวม6ข้อที่พูดมาแล้วนั้นด้วยโดยปริยายแต่จะแยกความหมายให้เห็นชัดในรูปเรื่องของสุขภาพและอนามัยจึงแยกออกมาอีกแยกออกมาเป็นข้อหนึ่งต่างหาก จาก6ข้อที่ได้บรรยายมาแล้วจัดเป็นปัจจัยที่7ในทางฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณถ้าเอาไปต่อกันเข้ากับปัจจัยฝ่ายร่างกายมันก็กลายเป็นปัจจัยที่11นี่ก็ควรจะสังเกตไว้ถ้าจะพูดถึงเรื่องนี้เรื่องสุขภาพอนามัยนี่ควรจะนึกถึงพระพุทธภาษิตหรือธรรมภาษิตหรือแล้วแต่จะเรียกที่เป็นพระบาลีมีอยู่ว่าอาโรคยาปรมาลาภาแปลว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งประโยคนี้เก่าแก่ก่อนพุทธกาลหลวงพ่อเคยพบในบาลีในอรรถกถาว่ามันเก่าก่อนพุทธกาลหมอรักษาโรคแม้แต่หมอถอนฟันตามข้างถนนก็ร้องตะโกนว่าอาโรคยาปรมาลาภากันทั้งนั้นหมายความเป็นภาษิตของพวกหมอที่เขาจะตะโกนเรียกคนมารับการรักษาก็จะเอาค่ารักษานี่ก็เป็นของเก่าแก่ก่อนพุทธกาลท่านมาถึงสมัยพุทธกาลประโยคนี้ก็ยังใช้อยู่แต่ความหมายมันเปลี่ยนสูงขึ้นไปจนเป็นเรื่องความไม่มีโรคในทางวิญญาณก่อนนี้พูดกันแต่เรื่องความไม่มีโรคในทางร่างกายไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ปวดหัวไม่ปวดฟันไม่อะไรต่างๆเหล่านี้นี่ก็ความไม่มีโรคนี่พอมาถึงสมัยพุทธศาสนาข้อความนี้เลื่อนขึ้นไปถึงโรคทางจิตโดยแบ่งโรคออกเป็น2ชนิดโรคทางกายหรือโรคทางจิตเมื่อไม่มีโรคทั้งทางกายและทางจิตจึงจะเรียกว่าความไม่มีโรคที่สมบูรณ์เราก็จะอาศัยบาลีข้อนี้เป็นหลักสำหรับศึกษากันในเรื่องความมีสุขภาพอนามัยเดี๋ยวนี้อาตมาอยากจะแบ่งโรคนี่มันเป็น3อย่างที่เคยพูดมาแล้วหลายตั้งหลายหนแต่บางคนไม่เคยได้ฟังก็จะแบ่งโรคออกเป็น3ระบบคือโรคทางกายโรคทางจิตและโรคทางวิญญาณในพระบาลีแท้ๆแบ่งเป็นเพียง2คือโรคทางกายและโรคทางจิตแต่พอมาถึงสมัยปัจจุบันนี้คำว่าจิตมันไม่มีความหมายอย่างเดียวกับทั้งพุทธกาลเราจึงต้องเพิ่มอีกโรคหนึ่งคือโรคทางวิญญาณโรคทางจิตนั่นเป็นเหมือนกับโรคที่รักษากันที่โรงพยาบาลโรคจิต ส่วนโรคทางวิญญาณนั่นต้องรักษากันที่โรงพยาบาลของพระพุทธเจ้าคือมีธรรมะความไม่มีโรค3ประการนี้ก็คือความถูกต้องในทางกายทางจิตและทางสติปัญญานั่นเองไม่มีโรคทางกายก็เพราะว่าเขามีความประพฤติกระทำถูกต้องทางระบบกายลงไปถึงวัตถุสิ่งของที่เนื่องด้วยกายเช่นบ้านเรือนเป็นต้นแล้วยังเนื่องไปถึงสิ่งแวดล้อมอันละเอียดเช่นดินฟ้าอากาศเป็นต้นมันมีความถูกต้องทางระบบกายนะแต่ว่าที่เนื่องกันกี่อย่างที่อย่างกันอยู่กับกายก็เรียกว่าระบบกายมันก็ถูกต้องหมดคนก็สบายดี เดี๋ยวนี้เรายังมีปัญหาแต่แล้วแม้แต่ในเพียงระบบกายเช่นอากาศเป็นพิษอาหารเป็นพิษอาหารที่ใช้ศิลปะหลอกลวงก็จะเอาเงินกันแล้วก็เป็นพิษอย่างนี้ก็มีไม่มีความปลอดภัยในทางกายก็เรียกว่าไม่มีความถูกต้องในระบบกายคนเราก็มีโรคทางกายกันมากขึ้นจนเหลือ กำลังของผู้มีหน้าที่ที่เยียวยาโรคในทางกายอยู่แล้วที่นี้โรคทางจิตความไม่มีโรคทางจิตหมายความว่าความถูกต้องในระบบจิตในทุกความหมายจิตในที่นี้ยังเนื่องกันอยู่กับกายเป็นส่วนใหญ่หมายถึงระบบประสาทระบบประสาทมันก็เป็นเรื่องกายแต่เป็นเหมือนกับสำนักงานของจิตมันเนื่องกันอยู่กับจิตเอาประสาทเอาระบบประสาทไปฝากไว้กับระบบจิตนั้นเราก็ต้องมีความถูกต้องในระบบประสาทด้วยและสิ่งที่เรียกว่าจิตนี่ตามหลักธรรมะในพุทธศาสนาเป็นของที่เกิดจากการกระทบทางอารมณ์ถ้ายังไม่มีอารมณ์กระทบก็ยังไม่เกิดจิตใดเลยนั้นต้องมีความถูกต้องในทางอารมณ์คือสิ่งที่จะมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจด้วยมีอะไรมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจเราจัดหรือทำให้มันถูกต้องไม่เกิดเป็นปัญหาขึ้นมาจึงจะเรียกว่ามีความถูกต้องทางระบบจิตที่จัดการกับอารมณ์ถูกต้องจัดการกับระบบประสาทที่รับอารมณ์ถูกต้องจัดการกับความคิดนึกที่มันคิดขึ้นมาจากระบบประสาทนั้นได้โดยถูกต้องไม่มีปัญหาผิดพลาดอันใดเกิดขึ้นแล้วก็เรียกว่ามันมีความถูกต้องในระบบจิตก็เลยไม่มีโรคทางจิตไม่ต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลโรคจิต ทีนี้โรคที่สามคือโรคทางวิญญาณเราจำไว้ว่าเราใช้กันเฉพาะในหมู่พวกเราพวกอื่นเขาจะไม่ใช้อย่างนี้ก็ตามใช้เขาเราไม่รู้จะใช้อย่างไรเราจำกันจะต้องใช้คำว่าวิญญาณโรคทางระบบวิญญาณวินและวิปวิเศษญาณแปลว่ารู้วิญญาณแปลว่ารู้อย่างวิเศษนั่นก็คือระบบสติปัญญานับตั้งแต่ความคิดความเห็นความเชื่อความเข้าใจความรู้สึก ทุกอย่างที่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสติปัญญาถ้ามันไม่ถูกต้องยกตัวอย่างง่ายๆเช่นมันคิดผิดเห็นผิดมันก็มีปัญหาไม่มีที่สิ้นสุดหาความสงบสุขไม่ได้เราจะต้องมีความคิดที่ถูกต้องมีความรู้ที่ถูกต้องมีสติสำหรับจะขนเอาความรู้มาใช้ทันท่วงทีถูกกาลเทศะ ระบบวิญญาณเป็นอย่างนี้ต้องศึกษารู้เรื่องที่มันควรจะรู้ทุกเรื่องนี่เรียกว่าปัญญาไม่ต้องมีสติคือธรรมะอีกอันหนึ่งเป็นคุณสมบัติของจิตอีกอันหนึ่งเรียกว่าสติสำหรับจะค้นเอาปัญญาคือความรู้นั้นมาทันท่วงทีทันเวลาถูกต้องตามกาลเทศะและในทุกๆกรณีเดี๋ยวนี้คนเราไม่ค่อยมีสติไอ้ความรู้ก็ไม่มาช่วยก็ไม่มีสติที่จะค้นเอาความรู้มาช่วยแก้ปัญหามาช้าไปบ้างก็แก้ไม่ได้มาผิดใช้ไปผิดกาลเทศะมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรผิดเรื่องผิดราวมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรคำว่าปัญญากับสตินี่จะต้องไปด้วยกันเสมอถ้าไม่มีสติเพียงพอแล้วปัญญาจะเป็นความโง่ขึ้นมาโดยไม่ทันรู้ตัวเรื่องเขาเล่ากันมาว่าที่ทั้งสวนนี่เองเด็กเล็กๆคนหนึ่งมันกลืนสตางค์เข้าไปติดคอแม่ทั้งวันก็รอน้ำกรดลงไปในคอลูกโดยหวังว่ามันจะขัดให้สตางค์นั้นให้ละลายไปแล้วมันก็จะหมดปัญหา ทุกคนคิดดูเดี๋ยวมันจะเกิดอะไรขึ้นไอ้ที่รู้ว่าน้ำกรดตัดสตางค์ได้นั่นเป็นปัญญาแล้วเทลงไปโดยไม่มีสติปัญญาก็กลายเป็นความโง่จะจำไว้ทุกคนว่าสติสำคัญเท่ากับปัญญาถ้าไม่มีสติแล้วปัญญาจะกลายเป็นความโง่หรือว่าปัญญาจะกลายเป็นอันตราย นิทานสมมติอีกเรื่องหนึ่งว่าไอ้คนกับลิงมันเป็นเพื่อนรักกันรักกันมากเหลือที่จะเปรียบอันที่ที่คนมันนอนอยู่แมลงวันมาไต่ที่กกหูไอ้ลิงมันก็โกรธแมลงวันว่ามารบกวนเพื่อนมันก็ดุนไม้มาเงื้อขึ้นสองมือแล้วก็ฟาดลงไปบนแมลงวันนี่เหมือนกับว่าคนมันไม่มีสติมันก็ทำในสิ่งที่ไม่ควรทำผิดกาละผิดเทศะผิดปรณีเพราะไม่มีสติอย่างเดียว ปัญญากลายเป็นความโง่ความหวังดีกลายเป็นความโง่ความรักกลายเป็นศัตรูขอให้ทุกคนรู้ความจำเป็นที่จะต้องมีสติและปัญญาถ้าขาดสติและปัญญาแล้วโรคในทางวิญญาณก็จะเกิดขึ้นความรู้หรือปัญญาจะไม่มีประโยชน์ถ้าไม่มีสติเราจะต้องสนใจพร้อมกันทั้งสองอย่างคือมีปัญญาและสติเพื่อจะกำจัดโรคในทางวิญญาณและถ้ามีความถูกต้องทางวิญญาณแล้วทางกายและทางจิตจะปล่อยถูกต้องด้วยก็จะมีปัญญาระบบปัญญาถูกต้องไม่มีโรคแล้วระบบกายระบบจิตก็จะปล่อยถูกต้องไปด้วยเพราะปัญญามันเนื้อกว่าจึงควรจะสนใจถ้าเราไม่มีโรคทั้งทางกายทางจิตทางวิญญาณแล้วก็เรียกว่ามีสุขภาพอนามัยเลิศที่สุดเลิศที่สุดสูงสุดที่มนุษย์จะเป็นไปได้คือจะเป็นไปจนถึงขั้นพระอรหันต์ได้เลยถ้าไม่มีโรคทางกายทางจิตและทางวิญญาณ ทีนี้เราดูว่าคนปัจจุบันนี้เป็นโรคประสาทกันมากมันก็ได้ยินทางวิทยุประกาศสถิติว่าในประเทศไทยนี้เป็นโรคประสาทกันเป็นแสนแสนคนเป็นโรคจิตกันเป็นหมื่นหมื่นคนคนเป็นโรคประสาทกันตั้งแสนแสนคนนี่คิดดูเถอะว่ามันมีความไม่ถูกต้องทั้งสามระบบนั่นแหละไอ้คนที่จะเป็นโรคประสาทขนาดนี้ได้นะทั้งระบบกายมันก็ทำผิดการกินการอยู่การหลับนอนอะไรต่างๆมันก็ผิดที่ระบบคิดมันก็ตั้งคิดไว้ไม่ถูกมันก็เต็มไปด้วยวิตกกังวลระบบวิญญาณมันก็ไม่มีความรู้เรื่องนี้เสียเลยมันจึงเป็นคนโง่ปล่อยตัวเองให้เป็นโรคประสาทจนหน้าละอายแมวซึ่งไม่รู้จักเป็นโรคประสาทงั้นถ้าให้มันมีความถูกต้องทางกายทางจิตทางวิญญาณแล้วเราก็ไม่ต้องเป็นโรคประสาทนี่สนใจหากันให้ครบให้เพียงพอแต่ก่อนบรรพบุรุษของเราไม่ใช่เป็นโรคประสาทนั่นเพราะเขามีความถูกต้องในสามระบบนี้อยู่โดยมากและเรียกว่าโดยอัตโนมัติก็ได้คือไม่รู้สึกตัวไม่ต้องรู้สึกตัวเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าสมัยก่อนนั่นมันมีวัฒนธรรมประจำมนุษย์ประจำบ้านเรือนประจำชาติที่ถ่ายทอดออกมาจากพระพุทธศาสนาคนเกิดมามันก็ประพฤติไปตามระบบวัฒนธรรมเหล่านั้นมันจึงมีความถูกต้องเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องทางร่างกายและเรื่องทางจิตแต่แม้เรื่องทางปัญญาเขารู้จักคิดรู้จักนึกรู้จักปลงรู้จักวาง เขาจะพูดว่ามันอย่างนั้นเองหรือช่างมันเถอะมันอย่างนั้นเองนี่มากกว่าพวกเราสมัยนี้ซึ่งไม่รู้จักไม่ยอมจะเอาเป็นเอาตายกันให้ได้เนี่ยความโง่มันมากขนาดนี้แล้วมันก็ทิ้งระบบวัฒนธรรมที่ประเสริฐนั่นเสียเรื่อยๆจนจะหมดสิ้นคนสมัยนี้ไม่มีระบบวัฒนธรรมของพุทธศาสนาเหมือนอย่างคนสมัยก่อนมีแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยของโลกยิ่งคนมากขึ้นมันก็ควบคุมกันไม่ทันแล้วมันก็เฮกันไปทางไหนก็เป็นไปทางนั่นจนดึงไว้ไม่อยู่นั้นปัญหามันจึงเกิดขึ้นแก่คนไทยเราในยุคปัจจุบันชนิดที่ไม่เคยเกิดแก่คนไทยเราในยุคโบราณ เด็กๆยุคโบราณได้ขนทรายไปก่อพระเจดีย์ทรายที่วัดก็สนุกแล้วก็พอใจทำได้ทั้งวันทั้งคืนก็ได้นี่เด็กสมัยโบราณเด็กสมัยนี้ก็อย่างนั้นนั่นมันโง่ไอ้เด็กโง่มันจะไปเที่ยวเล่นไปสถานที่เริงรมย์ไปกระทั่งไปหายาเสพติดในที่สุดเด็กๆไปบูชายาเสพติด อนามัยมันจึงต่างกันเด็กที่ว่าไปขนทรายก่อพระเจดีย์ทรายได้บุญและชื่นใจเขาพอใจจิตใจดีร่าเริงสติปัญญาก็มันถูกต้องอยู่โดยอัตโนมัติ เด็กสมัยโบราณจึงไม่เป็นโรค อย่างที่เด็กสมัยนี้มันมีเนี่ยคอยดูความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมว่ามันเกี่ยวข้องกันกับมนุษย์อย่างไรควรจะหยิบมาพิจารณากันเสื้อใหม่ให้ดีๆศาสนาที่มาอยู่ในรูปของวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีมันคุ้มครองได้มากคือให้คนนั่นแหละมันถูกต้องอยู่ทางกายทางจิตทางวิญญาณโดยไม่ได้รู้สึกตัวนี่ก็จะเรียกว่าอัตโนมัติก็พอจะได้ทั้งเขาจึงไม่เคยมีปัญหาเหมือนอย่างเดี๋ยวนี้การศึกษามันไม่สมบูรณ์ไม่สอนให้คนกลัวบาปตัวความชั่วคำว่าบาปไม่มีสำหรับคนสมัยนี้คำว่าบุญก็ไม่มีอร่อยก็แล้วกันสนุกสนานก็แล้วกันถ้าใช้มีคำว่าบุญมันก็ไปอยู่ที่ความสนุกสนานอร่อยมากก็ค้นทรายไปก่อพระเจดีย์ทรายนี่ไม่บุญซะแล้วไม่ใช่บุญซะแล้วสำหรับเด็กสมัยนี้ไม่เหมือนกับเด็กโง่ๆสมัยอาตมาสมัยโน้นเพียงแต่ได้ขนทรายก่อพระเจดีย์ก็เป็นสุขเหลือเกินแล้วเป็นบุญเหลือเกินแล้วแล้วคำว่าบาปก็ยังมีแม้แต่ไปสูบยาบุหรี่อย่างนี้เด็กๆก็สันนิษฐานลงเองว่ามันบาปเพราะเห็นเพราะได้ความหมายรวมๆก็ว่ามันชั่วมันไม่ควรกระทำผู้ใหญ่เขาห้ามแล้วมันก็บาปสมัยนี้มันไม่มีบาปอย่างนี้แกเด็กๆสมัยนี้หรือวัยรุ่นสมัยนี้มันเขาจึงพลัดตกลงกันในอบายมุขก็ถอนตัวไม่ขึ้นก็ได้เป็นโรคครบทั้งสามอย่างเป็นโรคทางกายเป็นโรคทางจิตเป็นโรคทางวิญญาณแล้วโรคประสาทมันจะไม่มากได้อย่างไรแล้วลองคิดดูเถิดเมื่อโรคประสาทมันมากหนักเข้าแล้วโรคจิตมันก็ต้องพลอยมากตามเพราะมันเป็นพี่น้องกันฉะนั้นว่าถ้าเราไม่มีโรคทางกายทางจิตทางวิญญาณก็เรียกว่ามีสุขภาพอนามัยดีที่สุดมีความสุขตามที่มนุษย์ควรจะมีได้หมดปัญหาแห่งความเป็นมนุษย์นี่ทีนี้ก็ดูต่อไปถึงเรื่องราวข้างหน้าคนโดยมากเข้าใจกันว่ากายนำจิตจิตนำสติปัญญาถ้าใครมีความเชื่ออยู่อย่างนี้มาขอร้องให้คิดดูใหม่ที่ว่ากายนำจิตคนพวกนั้นก็พูดว่าถ้ากายสบายดีจิตมันก็ดีเองแล้วก็พูดว่าจิตนำสติปัญญาถ้าจิตมันดีแล้วคนก็ฉลาดเอง ก็ถือกันอย่างนั้นอยู่ไม่น้อยให้ขอให้ใครควรสมัยที่ว่ากายนำจิตนั่นน่ะมันนำได้แต่จิตที่เนื่องอยู่กับกายจิตที่ต้องแบ่งเป็นสองซีก จิตซีกหนึ่งมันเนื่องกันอยู่กับกายเช่นระบบประสาทเป็นต้นไอ้อย่างนี้จริงถ้ากายดีจิตมันก็จะพลอยดีเช่นว่าเมื่อคนกินข้าวอิ่มอารมณ์มันก็ดีพอคนมันหิวข้าวอารมณ์มันก็เสียอย่างนี้เรียกว่ากายมันนำจิตจริงแต่ว่ามันส่วนน้อยส่วนที่มันเนื่องอยู่กับกายไอ้ส่วนที่เป็นจิตล้วนๆนั่นมันแยกตัวออกไปไม่ได้อยู่ใต้อำนาจของกายแล้วมันจะเป็นฝ่ายนำกายซะอีกทีนี้พวกที่ถือว่าจิตนำปัญญาถ้าจิตดีแล้วสติปัญญาก็ดีเองถ้าสนใจแต่เรื่องทางจิตนี่ก็ไม่ถูกเพราะว่าถ้าไม่มีสติปัญญาแล้วจิตมันก็ดีไปได้ไม่ถึงไหนดีไปได้ไม่ขี่มากน้อย ถ้าปัญญามันเป็นความรู้มันรู้ว่าควรจะทำอย่างไรกายจึงจะดีทำอย่างไรจิตจึงจะดีฉะนั้นเราเข้าใจแล้วก็ทำให้ถูกต้องตามธรรมชาติที่มีอยู่จริงถ้าจิตมันจะนำร่างกายว่าสติปัญญามันจะนำจิตนำร่างกายไอ้ผู้นำทั้งหมดก็คือสติปัญญานำไปทั้งจิตและร่างกายสติปัญญาถูกต้องแล้วก็บริหารกายและจิตให้ถูกต้องได้ มีวัฒนาการตามธรรมชาติแม้ในทางวัตถุนี่เขาถือกันว่าจิตคือความต้องการนั่นแหละต้องนำไปก่อนเสมอเกิดวิวัฒนาการขึ้นมาในโลกนี้เกิดสัตว์แปลกๆเกิดต้นไม้แปลกๆเกิดอะไรแปลกๆขึ้นมาในโลกนี้ก็เพราะระบบจิต มันคิดไกลออกไปก่อนมีแต่สัตว์อยู่ในน้ำมันอยากจะขึ้นบกมันมีความคิดที่อยากจะขึ้นบกมันจึงคอยงอกขาสำหรับจะขึ้นบก ขึ้นบกแล้วมันคิดจะไปอยู่บนต้นไม้มันจึงค่อยมีอวัยวะสำหรับขึ้นไปอยู่บนต้นไม้แล้วมันคิดจะบินไปในอากาศจึงค่อยมีอวัยวะสำหรับจะบินไปในอากาศหลักทางชีววิทยาเขาเชื่อกันอย่างนี้ว่าจิตมันนำกายนำวิวัฒนาการทางฝ่ายกายทีนี้ที่จิตมันจะนำไปอย่างไรฉะนั้นมันต้องมีความผิดหรือความถูกถ้ามันคิดไปผิดมันต้องตายด้านมันต้องสูญพันธุ์ไปแล้วที่มันคิดถูกมันจึงรอดและเหลืออยู่ให้เราดูจนกระทั่งถึงเราเนี่ยที่มันปัญญามันนำมาโดยปลอดภัยทั้งทางกายและทางจิตเราจะต้องมองเห็นความจริงแล้วอย่าไปหลงว่าให้กายมันนำจิตแล้วก็บำรุงบำเรอกันต่อเรื่องกายหรือว่าปัญญาหรือว่าจิตมันนำปัญญาแล้วบำรุงบำเรอกันแต่เรื่องทั้งจิตกิเลสทั้งนั้นปัญญามันก็วินาศไม่ต้องสงสัยจะต้องทำให้ถูกต้องจนสมบูรณ์ทั้งสามระบบเรื่องของจิตก็ต้องจัดกันไปตามเรื่องของจิตเรื่องของปัญญาก็จะต้องจัดไปตามเรื่องของปัญญาและปัญญามันก็จะนำจิตตลอดเวลากายดีจิตก็ดีแต่จิตดีมันก็นำกายได้ดียิ่งขึ้นไปกว่าสติปัญญาเมื่อจิตดีมันก็ทำอะไรได้มากมันก็นำจิตไปได้มากมันเป็นเรื่องอาศัยซึ่งกันและกันอย่างนี้ไม่ใช่ว่าให้คนเกิดก่อนจะต้องเป็นปัจจัยแก่คนเกิดทีหลังเสมอไปคนเกิดทีหลังก็เป็นปัจจัยแก่คนเกิดก่อนก็ได้เหมือนกันตามหลักของธรรมชาติ ทีนี้เราก็จะไม่ทำผิดกันต่อไปในเรื่องทั้งสามคือเรื่องกายเรื่องจิตและเป็นเรื่องวิญญาณ อย่าให้มีโรคทางกายทางจิตทางวิญญาณให้มันเข้ารูปกันให้มันลงระบบกันให้ทั้งสามอย่างนี้เป็นไปอย่างถูกต้องเจริญก้าวหน้าไปพร้อมๆกันตามหน้าที่ของตนของตนมาทีนี้ก็จะมาดูปัญหาที่มันใกล้เข้ามาหรือว่าดูเรื่องที่มันใกล้กับตัวปัญหายิ่งขึ้นไปตัวคนโดยมาก จะเห็นว่าเรามีอาหารมีข้าวปลาอาหารกินก็หมดปัญหาแล้วก็มองดูเราเองหรือเพื่อนมนุษย์ของเรานี่มันสนใจกันแต่เรื่องปากเรื่องท้องเท่านั้นแหละไม่ได้สนใจกันถึงเรื่องจิตเรื่องวิญญาณทำงานทำลงทุนลงแรงอะไรก็เพื่อกำไรเพื่อประโยชน์เป็นเงินเป็นทองเป็นเรื่องปากเรื่องท้องโดยไม่ต้องดูว่าจิตจะดีจะเลวอย่างไรโดยไม่ต้องดูว่ามันผิดหรือถูกมันเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมอย่างไรไม่ดูคนพวกนี้ถือว่าเรื่องปากเรื่องท้องเป็นเรื่องสำคัญจนถึงกับเชื่อเซตทีเดียวว่าคนเรามันอยู่ได้ด้วยอาหารด้วยข้าวปลาอาหารไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นที่นี่มีข้อความในคัมภีร์คริสตังพระเยซูกล่าวว่าคนเราไม่ได้มีชีวิตอยู่ด้วยข้าวปลาอาหารแต่มีชีวิตอยู่ด้วยพระธรรมของพระเจ้าพุทธบริษัทจะกลายเป็นคนโง่ไปก็ได้ก็น่าละอายเดี๋ยวนี้เราก็ไม่ใช่ว่าจะทะเลาะกันระหว่างศาสนาแต่เราก็ควรจะระวังอย่าให้พุทธบริษัทกลายเป็นคนโง่เมื่อพวกคริสเตียนเขาถือว่าชีวิตไม่ได้อยู่ด้วยข้าวปลาอาหารแต่อยู่ด้วยพระธรรมของพระเจ้าก็คือพระธรรมนั่นแหละชีวิตรอดอยู่ด้วยพระธรรมไม่ได้รอดอยู่ด้วยข้าวปลาอาหารที่คนบางคนก็จะประชดถ้าอย่างนั้นก็อยากกินข้าวปลาอาหารกินแต่พระธรรมสิมันจะอยู่ไปได้อย่างไรเรียกว่ามันไม่พยายามจะทำความเข้าใจกันเสร็จแล้วเขาพูดว่าถ้าเรามีข้าวปลาอาหารกินก็ชีวิตอยู่ได้แต่ไม่มีพระธรรมนั้นก็ไม่เป็นมนุษย์แหละมันเท่ากับตายแล้วแหละมีข้าวปลาอาหารกินก็ชีวิตอยู่ได้แต่ไม่มีพระธรรมในบุคคลนั้นเลยไม่มีธรรมะในบุคคลนั้นเลยคนนั้นมันตายแล้วมันไม่เป็นมนุษย์แล้วมันเป็นคนเฉยๆเท่ากับตายแล้วเพราะมันไม่มีธรรมะของมนุษย์ไม่มีภาวะแห่งความเป็นมนุษย์มันตายแล้วนั่นกินแต่อาหารไม่กินพระธรรมด้วยมันตายแล้วอย่างนี้ที่ถ้ามันมีพระธรรมมีธรรมะประพฤติธรรมมันก็มีความเป็นมนุษย์มนุษย์นั้นก็ยังไม่ตายยังรอดชีวิตอยู่มีรอดชีวิตเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องและสมบูรณ์อยู่นี่ก็เรียกว่ามนุษย์มันไม่ตายมนุษย์มันรอดอยู่ได้เพราะกินพระธรรมคือกินพระธรรมของพระพุทธเจ้าพุทธบริษัทเราอย่าโง่ไปกว่าพวกคิดสติมคิดสตังในข้อนี้อย่าเห็นเรื่องปากเรื่องท้องเป็นของสำคัญมันจะรอดแต่ทางกายแต่ทางจิตทางวิญญาณมันตายหมดไม่มีความเป็นมนุษย์เหลืออยู่ถ้าเรามีธรรมะมันก็รู้ว่าจะต้องจะทำอย่างไรบ้างที่จะเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ถ้าธรรมมันจะช่วยเกิดการกระทำที่ทำให้เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์มนุษย์ก็เกิดมามนุษย์ก็ไม่ตายถ้าได้อาศัยกระทำท่านอย่าไปนึกว่ามีข้าวปลาอาหารกินก็พอแล้วมันไม่ได้เป็นมนุษย์มันตายแล้วมันตายจากความเป็นมนุษย์จะเป็นคนตามธรรมดาซะมันเป็นคนสักว่าเกิดมาก็เป็นคนเราควรจะถือว่าอาหาร มีอยู่สองฝ่ายเสมออาหารฝ่ายร่างกายสภาพอาหารอาหารฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณก็คือพระธรรมนั่นคือสร้างสรรค์อบรมพระธรรมมาเป็นอาหารฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณและความเป็นมนุษย์ของเราก็สมบูรณ์เพราะว่ามีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ทั้งฝ่ายกายและฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณดังกล่าวแล้วการที่ประพฤติกระทำอะไรให้ถูกต้องนั่นแหละเรียกว่าอาหารฝ่ายวิญญาณพูดให้ง่ายๆชัดๆจำง่ายๆก็ว่าศาสนานั่นแหละเป็นอาหารฝ่ายวิญญาณข้าวปลาอาหารในทุ่งนานั่นมันเป็นอาหารฝ่ายร่างกายและพระศาสนาหรือพระธรรมนั่นแหละเป็นอาหารฝ่ายวิญญาณต้องเอามาด้วยเอาเข้ามาในชีวิตนี้ด้วย ให้มีอาหารทั้งสองฝ่ายคนนั่นก็เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ไม่ตาย เราจะต้องทำให้ถูกต้องทั้งสองฝ่ายเสมอไปยกตัวอย่างอาหารธรรมดาข้าวปลาอาหารเอามาหุงต้มแกงแล้วก็จะกินส่วนที่เป็นวัตถุนี่เป็นอาหารของทางกายที่การที่จะกินนี่แหละจะเป็นเรื่องทางฝ่ายธรรมะต้องกินให้ดีต้องกินให้ถูกวิธีนับตั้งแต่ว่าอย่ากินก้างออกไปก้างมันจะติดคอจะต้องกินชนิดที่เป็นอาหารอย่ากินอย่างเป็นเหยื่ออย่ากินเพื่อกิเลสข้าวปลาอาหารที่จะเอามากินนั่นแหละกินให้เป็นอาหารทางจิตใจด้วยคืออย่ากินเพื่อความอร่อยให้เป็นเหยื่อของกิเลสกินเท่าที่เหมาะสมที่จะหล่อเลี้ยงร่างกายปกติแล้วจิตใจก็จะได้อาศัยอยู่บนร่างกายที่มันปกติฉะนั้นเราจึงจะต้องกินอาหารโดยมีธรรมะอยู่ในอาหารที่กินเข้าไป จะถ่ายจาระมันก็ต้องให้มันถูกวิธีที่ให้รอดอยู่ได้ให้สบายจะอาบน้ำก็ควรใช้ถูกวิธีที่จะให้ร่างกายสบายให้จิตสบายให้มีอนามัยทางกายหรือทางระบบประสาทที่มันพาดพิงไปถึงจิตปล่อยดีด้วยเราจะยืนเดินนั่งนอนก็มันถูกต้องตามหลักของธรรมะก็จะสบายเราจะต้องพักผ่อนให้ถูกต้องและเพียงพอเดี๋ยวนี้ถ้าถึงเวลาพักผ่อนมันก็ไปอบายมุขโรงหนังโรงละครอะไรต่างๆนานาแทนที่จะพักผ่อนว่ากลางคืนเป็นเวลาสำหรับพักผ่อนมันก็ไปหายาเสพติดทางอบายมุขสถานที่บันเทิงเริงรมย์เหล่านั้นไม่มีการพักผ่อนต้องให้มันเป็นการพักผ่อนตามธรรมชาติไม่ฉะนั้นจะละอายหมาละอายแมวซึ่งมันพักผ่อนตามธรรมชาติไม่ต้องปวดหัวไม่ต้องนอนไม่หลับที่เราถึงเวลานอนไม่นอนไปเที่ยวดูหนังดูละครฟังเพลงสว่างคาตาไม่เท่าไรเราก็ได้เป็นโรคประสาทอายหมาอายแมวควรจะคิดดูอย่างนี้เสมอไปมันจึงจะรอดตัวไปได้เกี่ยวกับพักผ่อนเกี่ยวกับสมาคมเราต้องสมาคมกันแต่ในทางที่ถูกต้องอย่าไปสมาคมด้วยความโง่มีคนพูดกันมากว่าถ้าเราไม่สูบบุหรี่เราไม่มีเพื่อนเราไม่กินเหล้าเราไม่มีเพื่อนพวกข้าราชการชอบอ้างกันนักว่าถ้าไม่กินเหล้าแล้วเข้ากับประชาชนไม่ได้ทางการเขาให้ข้าราชการเข้ากันกับประชาชนแล้วเขาอ้างว่าต้องกินเหล้านะจึงจะเข้ากับประชาชนได้นั่นมันเป็นความโง่พูดหรือมันแกล้งพูดแกล้งโกหกโดยเจตนารู้ดีว่าเราไม่ต้องกินเหล้าก็ได้ นี่หลายคนมายืนยันว่าเดี๋ยวนี้ไม่ต้องกินเหล้าแล้วก็เข้ากับประชาชนได้ที่เพียงจะบอกว่าอาจารย์ขอร้องเสร็จแล้วกินไม่ได้ก็เขาก็ไม่ว่าอะไรหรือว่าเดี๋ยวนี้หมอห้ามเด็ดขาดกินเหล้าไม่ได้ประชาชนก็ไม่ว่าอะไรต้องคบหากันได้โดยไม่ต้องกินเหล้าหรือไม่ต้องสูบบุหรี่หรือไม่ต้องอะไรทำนองนั้นนี่ทำการสมาคมอย่าให้มีปัญหาให้ลากจูงกันไปแต่ในทางที่ถูกต้องทีนี้จะดูไปถึงเรื่องกีฬาก็แปลว่าเป็นการเล่นมนุษย์หรือสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตชนิดไหนก็จะต้องมีการเล่นอันนี้แปลกและลึกลับสุนัขและแมวมันก็เล่นเรายังเชื่อว่าแม้แต่ต้นไม้มันยังมีเวลาที่มันเล่นเหมือนกับเรียกว่าพักผ่อนด้วยการเล่นไอ้คนก็ต้องมีการเล่นที่เรียกว่ากีฬาเราต้องมีกีฬาที่มันเป็นธรรมะประกอบไปด้วยธรรมะอยากให้เป็นกีฬาที่ทำไปด้วยความโง่ความหลงด้วยอวิชชาเล่นเพื่อกิเลสกีฬาอย่างนั้นก็จะทำลายมนุษย์ถ้ากีฬาที่มีธรรมะกำกับอยู่มันก็จะส่งเสริมมนุษย์จะคุ้มครองรักษามนุษย์กีฬาที่ให้โทษไม่เป็นไปเพื่อกิเลสก็ยังชอบกันอยู่แล้วเจริญก้าวหน้ามากหาความเพลิดเพลินด้วยการเล่นชนิดที่เป็นอบายมุขกันอยู่มากเมื่อจัดกีฬาเป็นธรรมะพวกฤาษีมุนีเขาเล่นกีฬาด้วยการเข้าฌานอย่างผาดโผนเข้าสมาธิเข้าสมาบัติเข้าฌานอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นอย่างผาดโผนเขาเรียกว่าเล่นกีฬาด้วยเหมือนกันเป็นเรื่องจิตใจทางจิตใจก็มีกีฬาทางกายก็มีกีฬาถ้าว่ามันเป็นสันดานนักมวยมันก็ชอบเป็นนักมวยก็ลองเป็นนักมวยปล้ำกับกิเลสดูบ้างก็แล้วกันถ้าเราชอบเป็นมวยปล้ำก็ปล้ำกับกิเลสนักมวยมวยปล้ำเขาก็ต่อสู้คู่มวยคู่ต่อสู้แต่ทีนี้เรามีคู่ต่อสู้คือกิเลสแล้วก็เป็นนักมวยมวยปล้ำก็ได้มวยชกธรรมดาก็ได้เพื่อจะต่อสู้กับกิเลสอย่ายอมแพ้เหมือนที่เขาเป็นนักมวยเขาฟิตตัวเขาฟิตกล้ามเนื้ออย่างไรเราก็ทำอย่างนั้นเขาซ้อมชกกระสอบทรายแล้วก็มีกระสอบทรายซ้อมชกสำหรับจะไปชกกับกิเลสทำไมไม่เล่นกีฬาอย่างนี้กันบ้างเป็นนักมวยปล้ำที่จะปล้ำกับกิเลสหักแข้งหักขากิเลสให้กิเลสมันพ่ายแพ้ไปตามระเบียบระบบของเรื่องฝึกฝนจิตซึ่งมีมาตั้งแต่โบราณจนกระทั่งบัดนี้ฝึกฝนจิตนั่นคือก็ฝึกฝนจิตไปชนะกิเลสให้จิตฝ่ายสูงมันต่อสู้กับจิตฝ่ายต่ำให้มันชกกันให้มันปล้ำกันจนจิตฝ่ายสูงมันชนะอย่างนี้ก็สนุกถ้าพูดถึงสนุกก็สนุกพูดถึงประโยชน์มันก็มีประโยชน์เหลือหลายพูดอีกคำหนึ่งก็ว่าเป็นขบถต่อตัวกูสิเดี๋ยวนี้เราเป็นตัวกูของกูมานานแล้วตีตัวออกห่างจากตัวกูของกูซะบ้างสิเป็นขบถต่อตัวกูคือไม่ยอมเป็นทาสของกิเลสประเภทตัวกูของกูอีกต่อไปเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ชนะกิเลสไซหัว ไปทำอะไรผิดๆไม่ได้เราก็มีอนามัยดีเพราะว่าเราไม่เป็นบ่าวเป็นทาสของกิเลสประเภทตัวกูของกูอีกต่อไปอย่าสมัครเป็นทาสของกิเลสประเภทตัวกูของกูแล้วจะเป็นอย่างไรกิเลสมันก็เราพ่ายแพ้ไปพ่ายแพ้ไปตามลำดับถ้ากิเลสพ่ายแพ้ไปเท่าไรพระนิพพานก็แสดงออกมาให้เห็นเท่านั้นเมื่อไม่มีกิเลสเมื่อไรเป็นนิพพานเหมือนนั้นเขาไม่พูดกันอย่างนี้เขาต้องรออีกหลายร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติจึงจะพบกับพระนิพพานอาตมาบอกว่าเมื่อใดกิเลสมันว่างไปจากจิตใจเมื่อนั้นมีนิพพานน้อยๆก็ได้ชั่วระยะสั้นๆก็ได้ก็เป็นนิพพานอยู่ดีนิพพานแปลว่าเย็นเพราะว่างจากความร้อนกิเลสคือความร้อนว่างจากกิเลสเมื่อใดก็เป็นนิพพานเมื่อนั้นที่เราอยู่กับความเย็นอย่างนี้คือสุขภาพอนามัยที่สูงสุดขอให้ทุกคนรู้จักทำให้จิตว่างจากไฟคือกิเลสเมื่อนั้นเรียกเย็นเป็นนิพพานอุตส่าห์เสพพบกับพระนิพพานชนิดนี้อยู่เสมอไปจะเป็นสุขภาพอนามัยของมนุษย์ชั้นสูงสุดนี่เรียกว่าเราพูดกันตั้งแต่ต้นจนถึงที่สุดแล้วมันจะมีสุขภาพอนามัยกันอย่างไรจะปลอดโรคทั้งหลายทั้งสามอย่างคือทั้งทางกายทางจิตและทางวิญญาณกันอย่างไรถ้ายังไม่เบื่อจะฟังก็จะยกตัวอย่าง เป็นอย่างอย่างต่อไปอีกขอให้ตั้งใจฟังให้ดีเดี๋ยวนี้จะเป็นเพียงยกตัวอย่างแต่ละอย่างประกอบไประบบใหญ่นั้นข้อแรกอยากจะพูดถึงว่าเราเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าหมดปัญหาเกี่ยวกับโลกนี้เกี่ยวกับโลกอื่นและเกี่ยวกับเหนือโลกจำคำไว้สามคำว่าโลกนี้โลกอื่นและก็เหนือโลกเป็นปัญหาคาราคาซังอยู่เราจะทำลายปัญหานั้นให้หมดไปเพื่อชนะมันให้ได้ปัญหาโลกนี้ที่เขาวางหลักไว้ก็ว่ามีเงินใช้จะมีทรัพย์สมบัติแล้วก็มีอำนาจพอสมควรแล้วก็มีมิตรสหายที่ดีพอสมควรคือมีเงินมีชื่อเสียงมีเพื่อนดีนี่เรียกว่าปัญหาโลกนี้ถ้าใครมีเงินใช้มีชื่อเสียงพอสมควรมีเพื่อนดีเรื่องคนนี้มันหมดปัญหาเกี่ยวกับโลกนี้โลกนี้ไม่เป็นปัญหาสำหรับเขาอีกต่อไปนี่ข้อหนึ่งเราทำให้หมดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโลกนี้ทีนี้เกี่ยวกับโลกอื่นถ้าสมมติว่าจะตายไปแล้วเข้าลงไปแล้วจะไปอยู่เป็นอย่างอื่นเป็นโลกอื่นก็ได้แล้วก็ทำดีถูกจนว่าไปเกิดในโลกอื่นก็จะไม่มีปัญหาอะไรเลยเราทำแต่ความดีถ้าโลกอื่นมันมีแล้วก็ไปเกิดดีอยู่ดีก็หมดปัญหาเรื่องโลกอื่นที่คำว่าโลกอื่นนี่มีความหมายอย่างอื่นอีกมีความหมายว่าจิตมันเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นโดยที่ร่างกายไม่ต้องตายเนี่ยจิตเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไปเกิดเป็นอย่างอื่นที่เรียกว่าโอปปาติกะถ้าเราคิดอย่างโจรแล้วก็เกิดเป็นโจรที่นี่เดี๋ยวนี้ในร่างกายนี้เราคิดอย่างบัณฑิตก็เกิดเป็นบัณฑิตที่นี่ในร่างกายนี้เราคิดอย่างหมาก็เกิดเป็นหมาเป็นสัตว์เดรัจฉานที่นี่เดี๋ยวนี้เราจะคิดเหมือนสัตว์นรกแล้วก็เกิดเป็นสัตว์นรกที่นี่เดี๋ยวนี้คิดอย่างพระก็เกิดเป็นพระหรือปฏิบัติธรรมะได้สูงสุดก็เกิดเป็นพระอริยเจ้าในที่นี่เดี๋ยวนี้ในร่างกายนี้ นี่ก็เรียกว่าโลกอื่นเหมือนกันคือมันผิดไปจากโลกมนุษย์ตามธรรมดาที่เป็นมาตรฐานของเราไอ้โลกอื่นอย่างนี้ก็ไม่เป็นปัญหาคือไม่มีเป็นโลกอื่นชนิดเลวจะมีแต่เป็นโลกอื่นชนิดดีเท่านั้นความคิดของเราจะเป็นไปแต่ในทางดีเกิดจิตที่ดีเกิดทางจิตที่ดีบรรลุธรรมะเกิดเป็นผู้มีธรรมะที่ดีโลกอื่นก็ไม่มีปัญหาเพราะจัดไว้ดีทั้งนั้นถ้าจะไปเลวไปชั่วไม่มีไม่ต้องตกนรกเพราะเกิดเป็นสัตว์นรกที่นี่และเดี๋ยวนี้นี่แล้วก็ปัญหาที่สองคือโลกอื่นก็ไม่เป็นปัญหาสำหรับเราที่ว่าเหนือโลกนี่ยากมากอันนี้สูงสุดถ้าเกิดเป็นโลกอย่างนั้นกันเป็นโลกอย่างนี้มันมีปัญหาไม่สิ้นสุดจะระงับการเกิดเสียสักทีไม่มีตัวตนกันเสียสักทีอยู่เหนือโลกกันเสียสักทีเราก็สามารถทำได้เช่นเราถ้ามันยุ่งขึ้นมานักบอกไม่เอาหยุดจิตหยุดไม่เป็นโลกชนิดไหนหมดจิตสงบไม่ยอมเป็นมนุษย์ไม่ยอมเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ยอมเป็นอะไรชนิดไหนหมดจิตว่างไปเสียทีก็ทำได้อย่างนี้เรียกว่ามันเหนือโลกเหนือไม่เป็นเหนือความเป็นอะไรอย่างนี้เราก็ทำได้จะเป็นอย่างที่เขาเป็นก็ทำได้จนแปลกไปก็ทำได้หรือไม่เป็นอะไรเลยก็ทำได้นี่เราชนะทุกโลกถ้าจิตเป็นได้อย่างนี้สุขภาพอนามัยจะดีที่สุดไม่มีสิ่งที่ตัดทอนสุขภาพอนามัยทั้งทางกายทั้งทางจิตทั้งทางวิญญาณนี่ตัวอย่างว่าถ้าเราจะมีสุขภาพอนามัยคือมีจิตใจเยือกเย็นชุ่มชื่นที่สุดนี่ก็จงทำจิตให้หมดปัญหาเกี่ยวกับโลกนี้เกี่ยวกับโลกอย่างอื่นและเกี่ยวกับจะอยู่เนื้อโลกกันเสียสักพักสักคราวก็ทำได้ที่อย่าตกนรกที่นี่แล้วก็ได้สวรรค์ที่นี่แล้วก็นิพพานกันที่นี่อย่าทำผิดในกิเลสจนจิตร้อนเหมือนกับไฟเผาที่นี่ก็เลยไม่ตกนรกที่นี่ซึ่งเป็นนรกสำคัญกว่านรกต่อตายแล้วแล้วให้ได้สวรรค์ที่นี่คือถูกต้องทำถูกต้องจนพอใจตัวเองยกมือไหว้ตัวเองได้ชื่นอกชื่นใจยกมือไหว้ตัวเองได้เนี่ยสวรรค์ที่นี่ดีกว่าสวรรค์ก็ตายแล้วถ้าเย็นอกเย็นใจได้ที่นี่ก็คือนิพพานที่นี่ทันอกทันใจไม่ต้องรออีกตั้งหมื่นชาติแสนชาติอสงไขยชาติเขารอกันไปเถอะเราไม่ต้องรอเราจะมีความเย็นอกเย็นใจที่เป็นความหมายของพระนิพพานได้ที่นี่และเดี๋ยวนี้นี่ก็ดูเองว่าจิตของเราจะเป็นอย่างไรจิตของเราจะชุ่มชื่นเป็นจิตที่เต็มเปี่ยมเป็นความสุขมีสุขภาพมีอนามัยที่ดีเพราะว่าเราจัดจิตไว้ในลักษณะอย่างนี้ตัวอย่างต่อไปก็อยากจะระบุเรื่องที่เห็นอยู่บ่อยๆ คือไม่มีการกระหืดกระหอบเกี่ยวกับเวลาคนโง่ๆเกือบทั้งหมดในโลกนี้มันมีการกระหืดกระหอบเกี่ยวกับเวลาอยู่เสมอแม้ที่สุดแต่เวลารถไฟเวลาเรือออกไอ้คนโง่ๆจะมีปัญหาเรื่องไม่ทันเรือไม่ทันรถอยู่เสมอทำไมมันไม่จัดให้เผื่อว่าให้มันทันไม่ต้องกระหืดกระหอบเกี่ยวกับเวลาเราอย่าเป็นคนอย่างนั้นเลยถ้ามันมีอะไรเกี่ยวกับเวลาจำกัดตายตัวเช่นเวลารถเวลาเรือแล้วก็จะไม่ทำให้เราต้องกระหืดกระหอบเกี่ยวกับเวลาให้มันเย็นเฉยเรื่อยอยู่กับแม้ว่าเรื่องที่เกี่ยวกับเวลาแต่มาหมายความมากไปกว่านั้น คือหมายถึงการงานที่กระทำ เราจะต้องกระทำให้พอดีกับเวลาให้มันเสร็จทันเวลาและอย่าทำด้วยกิเลสตัณหา เวลานี่มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นมาเพราะความอยากของเราเวลามีค่ามีอำนาจขึ้นมาเกี่ยวกับความอยากของเราถ้าจะให้บัญญัติความหมายคำว่าเวลาก็คือช่องว่างระหว่างจุดตั้งต้นแห่งความต้องการของเรากับความสำเร็จที่เราหวังจะได้มันมีช่องว่างอยู่ระหว่างให้ความต้องการของเราเมื่อตั้งต้นกับความสำเร็จที่ได้สิ่งนั้นช่องว่างตรงนั้นเราเรียกว่าเวลามันเต็มไปด้วยตัณหาคือความต้องการถ้าเราไม่เกิดไม่ต้องการอะไรขึ้นมานี่เวลาไม่มีเวลาจะไม่มีสำหรับเราเราก็ไม่ต้องเดือดร้อนในเวลาไม่ต้องกระหืดกระหอบในเวลาถ้าเราควบคุมความต้องการไว้ให้ได้ถ้าเวลาก็จะไม่ย่ำยีหัวใจของเรา เรารู้จักต้องการแต่ที่ควรที่ควรต้องการและจัดแล้วทำให้มันเป็นไปได้ ตามหลักของการกระทำทำไปได้ตามสบายสบายไม่ต้องกระหืดกระหอบเกี่ยวกับเวลาบางงานที่ทำนี่ไม่เสร็จทันเวลาบ้างหรือเสียหายอย่างอื่นบ้างเลยเดือดร้อนเหลือประมาณเกี่ยวกับมันไม่เสร็จทันเวลาต้องกระหืดกระหอบเกี่ยวกับเวลาเป็นสมบัติของคนโง่ยกไว้ให้พวกคนโง่ที่ทำอะไรอะไรก็ต้องร้อนใจเกี่ยวกับเรื่องของเวลาถ้ามันเป็นไปตามธรรมชาติมันไม่ทันเวลาก็ไม่เป็นไรก็ช่างหัวมันมันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติแต่ถ้าเราจัดได้ทำได้แล้วก็ทำให้มันทันแก่เวลาเราจะมีใจคอปกติไม่ให้ตัณหาคือความอยากมาบีบคั้นใจเราแล้วเวลาก็ทำอะไรเราไม่ได้เราจะไม่มีการกระหืดกระหอบเกี่ยวกับเวลานี่เดี๋ยวนี้คนมันกระหืดกระหอบเกี่ยวกับเวลาอยู่เรื่อยไปมันรวยไม่ทันใจมันสำเร็จอะไรไม่ทันใจเพราะว่าไอ้ความโง่ของมันนั่นเองชีวิตนี้ก็สู้ซีดเศร้าหมองไม่มีสุขภาพทางจิตทางวิญญาณที่เลยสำหรับคนที่มันต้องกระหืดกระหอบเกี่ยวกับเวลาอยู่เป็นประจำข้อต่อไปไม่หวาดผวาเกี่ยวกับเหตุการณ์ของโลกเหตุการณ์ของโลกจะเป็นอย่างไรเราไม่มาหวาดผวาเดี๋ยวนี้มีคนเป็นบ้านอนไม่หลับเกี่ยวกับเหตุการณ์ของโลกที่จะผันแปรไปอย่างนั้นอย่างนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับสงครามบางคนไปไกลมากถึงกับเตรียมเงินไปฝากไว้เมืองนอกแล้วจะได้บินไปเมื่อไรก็ได้นี่ผวาดผวาเกี่ยวกับเหตุการณ์ของโลกมากเกินไปให้เราอย่าถึงอย่างนั้นเลยเหตุการณ์ในโลกมันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันบางทีก็หลอกกันเปล่าๆหลอกให้กลัวมากไปเกินไปกว่าความจริงก็มีนี่ไม่ควรจะหวาดผวาเกี่ยวกับเหตุการณ์ของโลกแต่มีปัญญารู้ว่าควรทำอย่างไรก็ทำไปแต่ความกลัวความหวาดผวาทำให้นอนไม่หลับนั่นมันเป็นเรื่องขาดทุนเปล่าชีวิตก็จะสูบซีดก็อยู่ด้วยความกลัว ทีนี้ก็ถัดไปแปลว่าไม่มีความโศกเศร้า เมื่อสิ่งทั้งปวงมันต้องเป็นไปตามกฎของมันคือเช่นนั่นเองเมื่อมันจะต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายของเราก็ดีของญาติมิตรสหายก็ดีของอะไรก็ดีมันเป็นเช่นนั้นเองอย่าเอามาโศกเศร้าถ้ามันปรากฏขึ้นมาก็ไล่มันกลับไปว่าเออมันเช่นนั้นเองเราจะไม่ยอมเป็นทุกข์เราจะไม่ยอมโศกเศร้าให้เสียสุขภาพอนามัยทั้งจิต ถ้าไปมัวโศกเศร้าด้วยความโง่มันก็เข้ามาทำลายจิตทำลายวิญญาณให้สูบซีดจนตายไปจนยากที่จะขอกู้ขึ้นมาเราไม่ได้เกิดมาสำหรับจะมีความทุกข์เราจะไม่เป็นทุกข์ เราไม่ยอมเป็นทุกข์ยังไม่เศร้าโศกเกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติธรรมดาซึ่งมันจะต้องเป็นอย่างนั้นเองบุคคลจะต้องเกิดแก่เจ็บตายจะต้องได้ต้องเสียต้องแพ้ต้องชนะต้องให้ต่างๆประเทศชาติก็เหมือนกันจะต้องเป็นไปตามกฎของธรรมชาติธรรมดาเราไม่มาเป็นทุกข์ให้เสียเวลาแต่เราเตรียมแก้ไขให้มันถูกต้องดีกว่าจะได้ประโยชน์ที่ข้อต่อไปคงจะฟังแปลกหูหน่อยว่าไม่อวดดีให้เครื่องดีและเหน็ดเหนื่อยมาเห็นคนกันมากพระเนรก็มีเยอะมันอวดดีมันอวดดีจนเครื่องดีแล้วก็เหน็ดเหนื่อยของเรามันอวดดีไม่มีดีจะอวดมันก็ยังอวดดีมันก็หมดดีมันก็เครื่องดีแล้วมันก็เหน็ดเหนื่อยของเราให้ขอร้องทุกคนว่าอย่าอวดดีให้มันเครื่องดีสะสมมันมากๆดีกว่าอย่าไปอวดเสียแล้วมันเหนื่อยหรือเปล่าไอ้เรื่องอวดดีเป็นเรื่องเหน็ดเหนื่อยหรือเปล่าเราจะเห็นคนที่เรียกว่าโม่ไม่ทุกข์หัวแหงอวดดีดีของมันก็หมดมันก็เปลืองดีแล้วมันก็เหนื่อยด้วยนะลองไปเจอโม่ที่ตรงไหนดูสักพักเหนื่อยเกือบตายนี่ก็เลยว่าอย่าอวดดีมันเปลืองดีให้มันเหน็ดเหนื่อยเลยข้อต่อไปก็ว่าไม่ชอบเมื่อยให้ใครนวดมันไม่เมื่อยมันก็อยากจะเมื่อยคนมันนวดมันเอาเปรียบมันเล่นไม่ซื่อนี่ใครชอบเมื่อยคนนวดมันเลิกทีเขาคิดค่านวดแพงมากเลยโรงอาบอบนวดมันแพงมากนั่นอย่าไปเมื่อยใครมันนวดเก็บตะตางไว้ดีกว่าเรื่องธรรมดาธรรมดานี่ก็เหมือนกันถ้าเมื่อมันไม่จำเป็นจะต้องไปเสียเวลาเสียทรัพย์สมบัติแล้วก็อย่าไปทำให้มันต้องเกิดเป็นเรื่องขึ้นมาเป็นเรื่องเอาเปรียบคนอื่นเป็นเรื่องตามใจตัวเองเป็นเรื่องรบกวนเขามันก็ไม่ยุติธรรมถ้าว่ารู้จักจัดรู้จักนั่นของตัวเองก็ไม่ต้องรบกวนใครข้อ ต่อไปว่าถ้าร่างกายมันปวดจิตใจต้องไม่ปวดถ้าร่างกายมันเจ็บปวดจิตใจต้องไม่เจ็บปวดเพราะมันเป็นอย่างนั้นเองมันจะเจ็บปวดด้วยโรคภัยไข้เจ็บหรือเจ็บปวดด้วยอะไรที่มันเป็นเรื่องในโลกนี่เรื่องแพ้เรื่องเสียหายเรื่องเจ็บปวดการต่อสู้ทางสังคมทางอะไรก็ตามให้มันเจ็บปวดแต่ทางกายจิตใจต้องไม่ปวดแม้ว่าเจ็บปวดเจ็บไข้ให้มันเจ็บแต่ทางกายจิตใจไม่ต้องปวดเพราะว่ามันเป็นเช่นนั่นเองเรื่องนี้ทำยากไม่ใช่ทำง่ายจะมาเจ็บปวดอะไรขึ้นมาที่เนื้อที่หนังจะเจ็บปวดอยู่ที่นั่นใจอย่าปวดนี่ทำยากแต่พระพุทธเจ้าท่านก็สอนให้ทำพอมันปวดแต่ที่กายเหี้ยมันปวดมาถึงใจท่านเปรียบให้ฟังว่าไอ้เจ็บปวดที่ร่างกายนั่นเหมือนกับว่าถูกยิงด้วยลูกศรเล็กๆเด็กเล่นไม่ได้อาบยาพิษมันก็ปวดเท่านั้นแหละแต่ถ้าเราโง่เป็นตัวกูของกูจะตายมันก็เกิดเจ็บทางจิตทางวิญญาณขึ้นมาเปรียบเหมือนกับว่าเดี๋ยวนี้มีลูกศรดอกใหญ่อาบยาพิษเต็มที่มาเสียบเขาอีกดอกนี่ก็ดิ้นปัดๆไปเลยเพราะมันโง่มันปล่อยให้เกิดเจ็บปวดทางจิตหรือทางวิญญาณขึ้นมาอีกด้วยนั้นถ้ามันเจ็บปวดที่กายก็หยุดมันจะได้ทางนั้นอย่ามีตัวกูของกูไปรับเอามาเป็นความเจ็บของกูจะตายอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งมันเป็นความยึดถือเป็นทุกข์เกิดใหม่จากความยึดถือไม่ใช่ความทุกข์ธรรมดาที่เกิดจากความผันแปรตามธรรมชาติทางผันแปรตามธรรมชาติไม่ทุกข์กี่มากน้อยพอไปรับออกมาเป็นของกูเป็นความยึดถือเข้ามามันก็จะเจ็บมากมายกว่ากันหลายสิบเท่าท่านยังเปรียบว่าเหมือนกับลูกศรเล็กๆเด็กเล่น มาแทงถ้าเจ็บเท่านั้นจริงลูกศรดอกใหญ่อาบยาพิษมาได้กำลังแรงเสียบเข้าไปนี่มันก็เจ็บบางทีก็ตายเลยเราพยายามที่ว่าให้มันเจ็บอยู่แต่ตามธรรมชาติทางกายทางอะไรก็ตามแต่จิตอย่าเจ็บปัญญาวิญญาณอย่าโง่สติปัญญาอย่าโง่ไปคือหมดโง่จนหมดปัญญาเกิดเป็นตัวกูของกูขึ้นมายึดถือเป็นตัวกูของกูขึ้นมาคือไม่มีปัญญาแล้วมันก็จะต้องเจ็บมากที่ต้องเป็นทุกข์มากถ้ากายปวดใจไม่ต้องปวดมันเป็นเช่นนั้นเองที่อย่าฉุยฉายโฉงเฉงอยู่แต่ภายนอกจะมาเห็นคนเป็นอันมากแสดงท่าทางฉุยฉายโฉงเฉงอวดดีอวดดิบทางพูดจาทางแต่งเนื้อแต่งตัวทางกิริยาอาการอะไรมันโฉงเฉงอยู่แต่ภายนอกถ้ามันอยากอวดมันไม่ควรจะอวดมันก็อยากอวดภายในมันไม่มีอะไร มันเหมือนกับสัตว์ชนิดหนึ่งมันอวดดีทั้งที่มันไม่มีอะไรที่จะอวด จะเรียกว่าเลิกเถอะที่มันจะอวดให้มันฉุยฉายให้มันโฉงเฉงข้างในไม่มีอะไรอยู่ในครอบของศีลธรรมดีกว่าอยู่ในครอบของจำเลยพวกวัวใหม่พวกสมัยใหม่นี่เขาหาว่าศีลธรรมนี่ตัดทอนเสรีภาพสูญเสียประชาธิปไตยเขาไม่อยากจะมาอยู่ในกรอบของศีลธรรมเขาเลยทะลุออกไปนอกกรอบนอกขอบเขตของศีลธรรมบ้ากันทั้งโลกไม่มีศีลธรรมยังมาว่าอยู่ในครอบของศีลธรรมเนี่ยดีกว่าอยู่ในครอบของจำเลยบนศาลเราไม่อยากอยู่ครอบก็จริงแต่ว่าไอ้ครอบมันมีสองความหมายนะไอ้ครอบหนึ่งทนทรมานทำให้เกิดความทนทรมานแต่ครอบอีกชนิดหนึ่งคุ้มครองป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายไม่มีอันตรายมาแพร่พานเมื่อเราขังครอบลูกเป็ดลูกไก่เด็กๆตัวเล็กๆว่าอย่ามันตกใต้ถุนครอบอย่างนี้มันมีประโยชน์แต่ถ้าครอบไว้กับครอบไก่ครอบที่มันขังว่าอย่างเสียอิสรภาพนั้นมันก็ไม่น่าดูจริงเหมือนกันละแต่เดี๋ยวนี้ครอบที่ปลอดภัยเรียกว่าครอบของศีลธรรมดีกว่าครอบของจำเลยนั่นเราอยู่ในครอบของศีลธรรมกันเถอะจะได้ไม่ต้องไปอยู่ในครอบของจำเลยข้อต่อไปเป็นผู้สามารถวางเฉยต่อโลกธรรมโลกธรรม8คือได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศได้นินทาได้สรรเสริญได้สุขได้ทุกข์เรียกว่าโลกธรรมมีอยู่8อย่างเป็นที่รู้จักกันดีเราสามารถที่จะวางเฉยไม่ว่าโลกธรรมชนิดไหนมาถึงข้าโลกธรรมชนิดที่ทำให้ดีใจเป็นบ้าก็เฉยได้โลกธรรมชนิดที่ทำให้เศร้าโศกต้องร้องไห้เราก็เฉยได้นี่เฉยได้ต่อโลกธรรมเป็นเครื่องพิสูจน์ว่ามีสุขภาพอนามัยทางจิตเข้มแข็งอย่างยิ่งก็มีอนามัยทางจิตที่เข้มแข็งอย่างยิ่งจึงเฉยได้ต่อโลกธรรมรู้คิดรู้พูดรู้ทำโดยนึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนแวบหนึ่งก็ยังดีจะคิดจะพูดจะทำอะไรลงไปให้มีขณะที่หยุดนึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนเสมอแม้แต่แวบหนึ่งก็ยังดีเราจะคิดดีพูดดีทำดีกว่าที่เราจะไม่นึกถึงพระพุทธเจ้าก่อน โบราณเขาทำอะไรตั้งนโมก่อนนั่นน่ะ เด็กสมัยนี้มันไม่รู้ความหมายว่าตั้งนโมก่อนทำไมเด็กที่มันประพฤติปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีจะทำไมสักนิดจะตั้งนโมก่อนเมื่อนโมจบกว่าจะจบนี่มันนึกถึงพระพุทธเจ้าได้พอสมควร แล้วมันก็ตัดสินว่าที่จะคิดจะพูดจะทำนี่มันเป็นอย่างไรมันถูกต้องหรือไม่มันจะยังคิดได้พอสมควรมันก็เป็นเรื่องถูกมากกว่าเรื่องผิดมันจะทำอะไรเห็นนึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนแม้แวบหนึ่งก็ยังดีถ้าเวลามันไม่พอนึกถึงแวบหนึ่งก็ยังดีมันพอที่จะทำให้ตัดสินถูกต้องยับยั้งถูกต้องวางแผนการถูกต้องอะไรถูกต้องไม่ทำไปอย่างสะเพร่าโง่เขลาต่อพึ่งต่อปือไม่นึกไม่คิดอะไรจะเลยนี่ก็ทำอะไรนึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนแวบหนึ่งก็ยังดีทางบ้านเราไม่มีผีมีแต่มนุษย์ในบ้านเรายายมีผีมีแต่มนุษย์ผีชนิดไหนก็ตามมีหลายชนิดบ้านเราอย่ามีผีบนบ้านบนเรือนของเราอย่ามีผีมีแต่มนุษย์ไอ้พวกที่เชื่อเรื่องผีเรือนผีอะไรก็เปลี่ยนให้เป็นเทวดาก็ให้เป็นผีผีน่าเกลียดผีอย่ามีกันเลยบ้านเรือนของเราอย่ามีผีแต่มีแต่มนุษย์หรือเทวดาถ้าชอบยังชอบผีเรือนผีอะไรอยู่ที่เขาเรียกว่าผีอยู่ก็อย่าเรียกผีเรียกเทวดาจะดีกว่าบ้านเรือนของเราก็จะน่าอยู่นะแต่ถ้าบ้านเรือนของเราเต็มไปด้วยผีมันยิ่งกว่าเต็มไปด้วยเชื้อโรคเลยบ้านเรือนที่เต็มไปด้วยเชื้อโรคเชื้อวันโรคเชื้ออะไรก็ตามนี่มันไม่ไหวถ้าเต็มไปด้วยผีมันยิ่งไปกว่านั้นอีกไปทำสมัยให้เรามีความนึกคิดถูกต้องแน่ใจไม่หวาดเสียวไม่หวาดกลัวไม่ต้องมีที่พึ่งอย่างโง่เขลาเรียกว่าบ้านเราไม่มีผีมีแต่มนุษย์มีจิตใจสูงมีสติปัญญาบ้านเราไม่มีผีมีแต่มนุษย์เรามีพระพุทธที่เก็บไว้ในหัวใจทุกขณะจิตเรามีพระพุทธที่เราเก็บไว้ในหัวใจของเราทุกขณะจิตเอาพระพุทธไว้ที่วัดอย่างนี้ก็แขวนไว้ที่คอยกแก้วเล่าข้ามหัวอยู่ทุกวันทุกเวลาเนี่ยมีพระพุทธแฝงอยู่ที่คอเราไม่เอาอย่างนั้นพระพุทธของเราอยู่ในจิตของเราเก็บไว้ในตัวเองไว้ครับว่าทั่วตัวเรามีพระพุทธในเลือดในเนื้อในชีวิตในร่างกายในวาจาในกายในวาจาในใจของเรามีพระพุทธคุ้มครองอยู่เป็นตัวเราเลยเดี๋ยวนี้เรามีพระพุทธกันแต่ปากฝากคนอื่นไว้ก็มีเก็บไว้ที่วัดก็มีมันไม่เข้าไปในจิตใจของเราได้แล้วมันไม่มีประโยชน์นะพระพุทธคือปัญญาที่รู้ว่าจะดับทุกข์กันอย่างไรมีความถูกต้องอยู่เสมอจนความทุกข์เกิดไม่ได้นั่นคือพระพุทธต้องมีอยู่ในตัวในเนื้อในตัวไม่อยู่นอกตัวมีพระพุทธที่เก็บไว้ในตัวเองทุกขณะจิตมีชีวิตชนิดที่ไม่ต้องละอายแมวอีกต่อไปข้อนี้สำคัญมากใครมีชีวิตชนิดที่ไม่ต้องละอายแมวต่อไปคนนั้นมีสุขภาพอนามัยดีที่สุดคนนอนไม่หลับคนปวดหัวคนเป็นโรคประสาทคนเป็นโรคจิตมีชีวิตที่น่าละอายแมวแสดงมันไม่มีสุขภาพอนามัยดีที่ตรงไหนนี่เรามีชีวิตถูกต้องไม่น่าละอายแมวไม่ต้องละอายแมวเรานอนหลับสนิทเราไม่ต้องปวดหัวเราไม่ต้องสะดุ้งไม่ต้องเป็นโรคประสาทหวาดเสียวไม่ต้องเป็นโรคจิตอ้าว ถ้าเรามีชีวิตที่ไม่ต้องละอายแมวอีกต่อไปใครเห็นแล้วพลอยชื่นใจและขอกระทำตามข้อสุดท้ายใครเห็นสุขภาพอนามัยของเราแล้วเขาพลอยชื่นใจและสมัครกระทำตามขอทำตามอย่างเราด้วยในข้อสุดท้ายก็มีชีวิตเป็นอยู่ชนิดที่ใครเห็นเขาแล้วอยากจะเอาอย่างทำตามมีสุขภาพทางจิตทางวิญญาณถึงที่สุดในข้อนี้ทบทวนทีว่าหมดปัญหาเรื่องโลกนี้โลกอื่นและเหนือโลกไม่ตกอบายทั้งสี่ได้สวรรค์นิพพานที่นี่ไม่กระหืดกระหอบเกี่ยวกับเวลาไม่หวาดภาวะเกี่ยวกับเหตุการณ์ของโลกไม่เศร้าโศกกับเรื่องเช่นนั่นเองของธรรมชาติในทุกกรณีไม่อวดดีให้เปลืองดีและเหน็ดเหนื่อยไม่ชอบเมื่อยให้ใครนวดถ้ากายปวดใจต้องไม่ปวดเพราะว่ามันเป็นเช่นนั่นเองไม่มัวโฉงเฉงฉุยฉายแต่ภายนอกเปลือกนอกสมัครอยู่ในครอบของศีลธรรมดีกว่าในครอบของจำเลยสามารถวางเฉยต่อโลกธรรมรู้คิดพูดทำโดยนึกถึงพระพุทธองค์ก่อนแวบหนึ่งก็ยังดีบ้านเราไม่มีผีมีแต่มนุษย์มีองค์พระพุทธที่เก็บไว้ในจิตมีชีวิตที่ไม่ต้องละอายแมวอีกต่อไปให้ใครได้เห็นแล้วพลอยชื่นใจแล้วสมัครจะทำตามนี่เป็นตัวอย่างแต่ละอย่างละอย่างยกมาดูมันจะมีกว่านี้อีกมากมันไม่จำเป็นมันเท่านี้มันก็เกินพอแล้วปัจจัยเหล่านี้เป็นปัจจัยแห่งสุขภาพอนามัยทางจิตอย่างสูงสุดผู้ใดมีปัจจัยสุขภาพอนามัยอย่างนี้แล้วก็ไม่เป็นโรคทางกายทางจิตทางวิญญาณเป็นผู้ที่ไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งไม่มีโรคทั้งสามประการนั้นด้วยดีจะเห็นว่าเรารู้จักจัดรู้จักทำให้ถูกต้องในเกี่ยวกับปัจจัยแห่งมนุษย์ศักยภาพคือความเป็นมนุษย์ต้องการเหตุปัจจัยอย่างไรเราทำได้ครบถ้วนความเป็นมนุษย์ของเราก็บริสุทธิ์ก็ถูกต้องก็ของใสก็ชุ่มชื่นก็สงบเย็นนี่เรียกว่าเป็นมนุษย์กันจริงๆสำเร็จได้เพราะสัมมาทิฏฐิธรรมะเรียกว่าสัมมาทิฏฐิคือความถูกต้องทางปัญญาถ้าไม่เกิดความถูกต้องทางจิตไม่ทำให้เกิดความถูกต้องทางกายถูกต้องทั้งสามอย่างแล้วมันก็ไม่เหลืออะไรไว้สำหรับให้ทำผิดพุทธบริษัทเราถ้าจะไม่เสียทีที่เป็นพุทธบริษัทควรจะทำได้อย่างนี้นี่เป็นที่น่าละอายคำว่าพุทธบริษัทจะล่าหลังบริษัทแห่งลัทธิอื่นหรือไม่รู้จักไปซ้ำไปว่าเรามีเรื่องทางจิตทางวิญญาณที่สำคัญกว่าเรื่องทางกายธรรมะเป็นอาหารของจิตใจต้องเอามากินมาใช้มาบริโภคจึงจะรอดชีวิตอยู่ได้ถ้ามัวกินแต่ข้าวปลาอาหารก็ตายตายที่ตรงนั้นแหละคือมันตายจากมนุษย์ไม่มีความเป็นมนุษย์แล้วก็เรียกว่าตายนั่นอย่าเห็นแก่ปากแก่ท้องนักมันจะตายเร็วเกินไปให้เห็นแก่พระธรรมให้ถูกต้องทางจิตทางวิญญาณแล้วมันก็ไม่รู้จักตายถึงขนาดที่ว่าตายไม่เป็นไม่รู้จักตายถอนตัวตนเสียได้ไม่รู้จักเกิดแก่เจ็บตายมันก็ดีถึงขนาดนั้นเป็นนั้นว่าในวันนี้จะมาได้กล่าวถึงปัจจัยในทางจิต เป็นปัจจัยที่เจ็ดต่อท้ายจากปัจจัยทั้งหกที่ได้พูดมาแล้วแล้วทั้งหมดนี้ให้เอาไปต่อท้ายปัจจัยทางกายคือเรื่องอาหารเรื่องเครื่องนุ่งห่มเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องรักษาโรคภัยไข้เจ็บนั่นปัจจัยทางกายมีอยู่4อย่างเป็นความรอดแต่ทางร่างกายถ้าปัจจัยทางจิตมาต่อก็อีกด้วยก็จะเป็นความรอดในทางจิตถ้ายังมีเหลืออยู่ที่พูดต่อไปอีกจนกว่าจะหมดการบรรยายภาคนี้ภาคมาฆบูชาวันนี้มาได้กล่าวข้อความเรื่องปัจจัยมาพอสมควรแก่เวลาแล้วขอให้วอยท่านทั้งหลายได้นำไปคิดไปนึกไปพิจารณาดูถ้าเห็นด้วยว่ามันถูกต้องก็ขอให้ช่วยกันประพฤติปฏิบัติไม่เห็นด้วยก็ไม่ต้องทำอะไรถ้าเห็นด้วยก็ขอให้ไปประพฤติกระทำให้สำเร็จประโยชน์ให้มีสุขภาพอนามัยทางจิตแล้วชีวิตนี้จะสดชื่นแจ่มใสไม่เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาขอยุติการบรรยายในวันนี้ไม่ว่าจะเพียงเท่านี้เป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายได้สวดบทธรรมเป็นกำลังใจให้เกิดการปฏิบัติธรรมยิ่งขึ้นไปต่อไป